Sakın arama beni hiçbir yerde. Yine o rüzgar aldı beni götürdü sokağın ta ucundaki yere. Geçiyor sessizce adım dudaklarımda, bir gül solduğu bir bakış yeter. Sen gittin dünya bana güzel. Kalbin kırık bir şehir şimdi. Sokağı yok, yürü belli değil. Bir yarım kaldı her nefesim. Sensizliğe esirim sessiz bir film. Geçer gibi bütün hayatım bu şeritlerde. Bu şeritlerde akar akar bir film gibi hayat. Karanlık bastı, yıldızlar sustu. Gözlerimde gece, içimde pek puslu. Oh, oh, aşk buydu bile bile. Susuyorum şimdi gözlerin önünde. Belki de aşk buydu bile bile. Son cümlem bu, duyarsan ağlama. Bir kalp kırıldıysa dönülmez o yola. Kaderin kalemi yazmış çoktan, ayrılık imzalı her duvar. Bir rüya biter, biri başlar sonra. Ama bazı yaralar zamana taşar, sanma. Gözlerimde kaldı sonbahar izi, sonbahar. Sen gitsen de ben kalırım sessizce. Sessizce, sessizce. Thank you.

Thank you.